Seweryn i Jerzy Radziwiłowicz. Źle, źle, zawsze i wszędzie. Ta nić czarna się wszędzie. Polecamy dzisiaj po 22. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 marca, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Alarm powietrzny na terytorium całej Ukrainy. W powietrzu są także polskie samoloty wojskowe. Ukraina może stać się ofiarą propagandy Kremla, mimo iż nie ma nic wspólnego z zamachem, mówi minister koordynator służb specjalnych. Dziś Niedziela Palmowa, zwana też Niedzielą Męki Pańskiej. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych zdecydowało o wysłaniu na patrol samolotów wojskowych w związku z intensywną aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej. Na niemal całym terytorium Ukrainy ogłoszono alarm przeciwlotniczy w związku z wystrzeleniem pocisków manewrujących przez rosyjskie bombowce strategiczne. Nad ranem rakiety spadły m.in. na Kijów, poinformował o tym mer miasta Witalij Kliczko. Ukraina może stać się ofiarą propagandy Kremla, mimo iż nie ma nic wspólnego z zamachem pod Moskwą, powiedział minister koordynator służb specjalnych. W piątek wieczorem terroryści zaatakowali centrum wystawienniczo-koncertowe Krokus City Hall. Zginęły co najmniej 133 osoby. Może to oznaczać nową fazę agresji Rosji przeciwko Ukrainie. Putin potrzebuje takich pretekstów, podkreślił Tomasz Siemoniak. Na te zdarzenia, które Rosja próbowała, czy próbuje i propaganda wiązać jakoś z Ukrainą, choć na razie żadnych dowodów na to nie ma, na pewno posłużą do zaostrzenia polityki Putina, do zaostrzenia linii i tutaj Ukraina będzie ofiarą tej sytuacji, bo taka jest logika rosyjskiej polityki od 20 kilku lat. Do zamachu przyznał się jeden z odłamów ISIS. Kilka godzin później FSB poinformowała, że zatrzymano w tej sprawie 11 osób. Tak zwaną tabletkę dzień po będzie można kupić w aptece od 1 maja, nawet jeśli nowelizacji ustawy w tej sprawie nie podpisze prezydent, powiedziała na konwencji wyborczej Koalicji Obywatelskiej w Olsztynie ministra zdrowia. Izabela Leszczyna podkreśliła, że jednym z osiągnięć jej resortu w ciągu 100 dni rządów koalicji jest zadbanie o zdrowie kobiet. In vitro finansowane z budżetu państwa od 1 czerwca z onkopłodnością, czyli zabezpieczeniem osób, które muszą poddać się trudnej terapii onkologicznej, ale chcą mieć w przyszłości dzieci. Będziemy to finansować od 1 czerwca z budżetu państwa. Tabletka dzień po. Jakaż to awantura. A chodzi o to, żeby nie było niechcianych ciąż. Od 1 maja będzie dostępna bez względu na decyzję pana prezydenta. Ministra zdrowia poinformowała też, że uruchomiono czynny całą dobę telefon zaufania dla młodzieży. Na konwencji Prawa i Sprawiedliwości zorganizowanej w miejscowości Biała koło Rodzynia Podlaskiego prezes PiS przestrzegał przed wprowadzeniem w Polsce waluty euro. Podsumowując 100 dni rządów premiera Donalda Tuska, Jarosław Kaczyński odniósł się do 100 zapowiadanych przez niego konkretów. O jeden konkret jest. 5% wzrostu cen, jeżeli chodzi o żywność. To znaczy likwidacja zerowego VAT-u. To znaczy, że ten zwykły związany ze zwiększeniem popytu wzrost cen, bo takie są mechanizmy rynkowe, zostanie gwałtownie przyspieszony. Czyli będziemy mieli wyraźny wzrost cen. Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Kościół katolicki obchodzi dziś Niedzielę Palmową, zwaną inaczej Niedzielą Męki Pańskiej. Rozpoczyna ona najważniejszy okres w roku liturgicznym, czyli Wielki Tydzień. W czasie liturgii wspominany jest uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, poprzedzający jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Mieszkańcy Jerozolimy witali go triumfalnie jako króla i wyzwoliciela, przypomniał ksiądz infuat Jan Sikorski. Przyjeżdża Pan Jezus do Jerozolimy, czyhają na Niego i chcą Go zabić. Ludzie to wiedzą, a z drugiej strony wiedzą, że On uzdrawiał, że nauczał, że tłumy za Nim chodziły, zdejmują płaszcze, rwą palmy, rzucają pod stopy. Hosanna, niech żyje! Chrześcijanie od pierwszych wieków naśladowali wydarzenie, kiedy to Jezus przybył wraz z uczniami na wiosenne święto Paschy, dodał duchowny. Nawet uczniowie byli przerażeni, co się dzieje, skoro Pana Jezusa mają zabić, a On z takim triumfem wjeżdża, to mówili, Panie, ucisz ich. I to ciekawe, po raz pierwszy Pan Jezus to powiedział, jak oni nie będą wołali, to kamienie wołać będą. Metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz o godzinie 11 poprowadzi procesję z palmami i odprawi mszę świętą w kościele w niebo Wstąpienia Pańskiego na Ursynowie. Małgorzata Wosiek, Polskie Radio. Jeszcze na koniec krótki sport, krótki jak skoki naszych. Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Aleksander Zniszczoł zajęli 5. miejsce w drużynowym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich na mamucim obiekcie w Planicy. Zwyciężyli Austriacy przed Słoweńcami i Norwegami. Zawody z powodu trudnych warunków atmosferycznych zostały zakończone po pierwszej serii. Dziś ostatni w tym sezonie konkurs indywidualny. To był Serwis Trójki.

Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu w niedzielę palmową. Zapraszam na dwugodzinne muzyczne rozmowy. One będą troszkę różne w swoich godzinach, tak jak zwykle. Ponieważ tak się składa, że dziś obchodzimy Dzień Polaków Ratujących Żydów, to być może jest jeszcze taka uroczystość, taki dzień, takie wspomnienie, które jeszcze nie przebiło się do powszechnej świadomości, tym bardziej warto o nim opowiadać. I odbywa się on dokładnie, proszę Państwa, w 80. rocznicę męczeńskiej śmierci rodziny Ulmów w Markowej. To jest ta rodzina, która została beatyfikowana we wrześniu ubiegłego roku. Markowa na Podkarpaciu. Dokładnie 80 lat temu rano zostali rozstrzelani Wiktoria i Józef oraz ich 7 dzieci. I ten dzień wybrano oczywiście symbolicznie na taki dzień, w którym wspominamy Dzień Polaków Ratujących Żydów. Myślę, że nie trzeba Państwu przypominać, że najwięcej drzewek w Yad Vashem w Jerozolimie to są drzewka Polaków, które upamiętniają ich życie, często oddane właśnie w obronie swoich braci. I dlatego tak pomyślałem sobie, że zagramy taką muzykę właśnie zespołu Haggada, który to jest zespołem od wielu lat działającym i inspirującym się kulturą i muzyką żydowską, śpiewającym także widzisz, śpiewającym w języku aramejskim, no i oczywiście także śpiewającym po polsku psalmy i nie tylko. Na początek zespół nazywa się Haggada. Haggada to jest po hebrajsku opowieść, historia, snuta często przy stole albo wieczorem o tych najważniejszych dla wspólnoty sprawach. A więc Hosha et Amecha. Urem, urem, urem, urem, venam. Kulem venasem ad kaola Koshia edame Hoshaet Amecha, zbaw swój lud Hashem, błogosław dziedzictwu Twemu i paś ich i wywyższaj na wieki. To fragment psalmu 28 zespół Hagada z braćmi, z małżeństwem Dudkowiaków, Piotrem Sumińskim, Piotrem Rybą, Aliną Rybą, Mariuszem Klaszyńskim, Anią Rising i Łukaszem Rising, czyli taka rodzinne przedsięwzięcie. Z tej płyty usłyszymy jeszcze kilka utworów i jeszcze z jednej z tych płyt, chociaż jest ich bardzo wiele. A więc, tak jak Państwu powiedziałem, Dzień Polaków Ratujących Żydów, ale jest jeszcze jedna okoliczność, mianowicie formalnie przypadający jutro, 25 marca, Dzień Świętości Życia. To oczywiście zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, które w tym roku liturgicznie zostało przesunięte na początek kwietnia z powodu Wielkiego Tygodnia, bo to jutro Wielki Poniedziałek. Te dwie więc okoliczności składają się na taki temat, który myślę warto poruszyć. To znaczy to, że ofiara w imię miłości, w imię człowieczeństwa po prostu wiąże się z szacunkiem dla życia. I teraz opowie o tym człowiek, który znajdował się właściwie w samym centrum też tego procesu beatyfikacyjnego. Za chwilę się o tym dowiemy. A rozmowa z nim odbyła się, dlatego tam jest taki szmerek charakterystyczny w tle, odbyła się w oczekiwaniu na beatyfikację na polach pod Markową. Beatyfikacja rodziny Ulmów i to wydarzenie, do którego również przyczynił się nasz gość, ojciec Zdzisław Kijac Franciszkanin. Tak, 10 lat pracowałem w Dykasterium Spraw Świętych i faktycznie Ulmami się zajmowałem również jako relator, który opiekuje się powstawaniem materiału o ich męczeństwie, o ich heroiczności życia, oddanym miłości do bliźniego w imię przekazania miłości Boga. Takich osób przez te lata pracy wiele było na tym tle Ulmowie. Beatyfikowanych, którymi zajmowałem, chyba jest ponad 300. Gdy chodzi o Ulmów, sytuacja jest dość szczególna, bo to jest dramat, który rozgrywał się jak gdyby na czterech poziomach. To jest dramat samej rodziny Ulmów. Rodzina, która wiąże się miłością i chęcią dzielenia się życiem, czyli tych 7 dzieci. To jest też dramat trzech rodzin żydowskich. Saula Goldmana, jego 4 synów, Geni Grünefeld i Lei Dittner. to też jakiś dramat rodziny. Oczywiście w przypadku rodziny Ulma to było też dramat jakiejś miłości, bo oni z miłością mi przyjęli. W przypadku tych trzech rodzin żydowskich to jest jakiś dramat nadziei. Oni ufali, że przeżyją. W tym kontekście ja też lubię mówić w jakimś sensie o dramacie Boga. Bóg przeżył dramat, to też jakiś dramat na krzyżu. Jego przekazanie miłości zostało zlekceważone i nadzieja na życie również została podważona. Tym wszystkim cierpi Bóg, ale też jest jakaś tragedia oprawców. Nie chcę wymieniać ich imion, bo myślę, że nie są godni, aby zostali zapisani w historii, ale to jest dramat ich, bo niestety nie możemy uciec od naszej przeszłości. I nawet jeżeli wielu z nich umarło tak zwaną śmiercią naturalną, to myślę tak i duchowo, i psychologicznie, że oni umierali codziennie, w jakichś takich oparach wyrzutów sumienia, czegoś, z czym sobie nie radzili. Więc to jest dramat na różnych poziomach. W przypadku męczenników za wiarę być może ta sytuacja jest nieco inna, bo tu mamy agresora, który uderza bezpośrednio ofiarę, dlatego że wierzy w Boga. W przypadku Ulmów to było uderzenie, dlatego że wierzyli w wartości, które Bóg daje. Że kochali. I że kochali. Czuli się odpowiedzialni za swoje życie i za życie innych. I za to oddawali życie. Dramat oprawców, ja jeszcze zatrzymałabym się przy tym, myśląc o takim wymiarze świętości, przekierowujący również na modlitwę za ich pośrednictwem teraz jako błogosławionych. Tak myślę, kto najbardziej w tym momencie tej modlitwy potrzebuje. Tak, modlitwa za oprawców, tych, którzy tego mordu dokonali, ale w ogóle za wszystkich potencjalnych, którzy ewentualnie kiedyś w przyszłości, oby taka przyszłość nastąpiła, żeby się taka pokusa ich atakowała, żeby mieli odwagę. Tutaj ze strony Ulmu była odwaga obrony. Oprawca też miał odwagę, żeby powiedzieć, że nie będę wykonywał tego wyroku, więc trzeba się modlić za nich. No, do tego zachęca nas również wiara, aby nigdy nie rezygnować z modlitwy. Nawrócenie. Odwaga ochraniania życia i przyjęcia życia. W Ulmach jest to bardzo wyraźne. Przyjmowali kolejne dzieci, które poczynały się i przyjęli również i ochraniali pukających do domu Żydów. To jest ta sama natura miłości, chociaż w różnych polach eksploatowana. No i właśnie to przyjmowanie i ochranianie życia i zderzenie ze złem, które to życie chce wydrzeć, zniszczyć. Tu szczególnie jest wymowny obraz brzemienności Wiktorii i tego dzieciątka. Jeszcze w jej łonie oprawcy zaczęli wykonywać egzekucję. Dlatego też mówiliśmy nienarodzone dziecko Wiktorii Ulmowej, ale ono zaczęło się w tym czasie rodzić, ale ona ochraniała to życie, a ono zostało wydarte. Tak, po pierwsze, prawdziwa miłość nie zawęża się do słowa, ale ona w sposób naturalny wyrasta w różne formy miłości. W tym przypadku jedną z form miłości było dawanie życia, rodzenie życia. W przypadku tego dziecka, które było pod sercem matki Wiktorii, oczywiście oprawca strzelał kobietę, która była w stanie błogosławionym. Ja bym dokonał jakiejś pewnej lektury metaforycznej tego wydarzenia. Jak gdyby nie tylko chciał zabić tą Wiktorię Ulmę, ale chciał gdyby zabić źródło życia, bo kobieta jest źródłem życia. A jednak to życie wyszło z jej łona. Człowiek nie może zabić życia, które jest od Boga. Bóg jest dawcą życia. Człowiek na różne sposoby może go utrącać, może chcieć go zniszczyć, ale ono zawsze wyjdzie, zawsze się pokaże, że jest życiem, że jest przyszłością. I to dziecko, które jest błogosławione jako dziecko bezimienne, ono wyszło z łona matki, aby pokazać, że życie przerasta śmierć, zwycięża śmierć. Wstrząsająca historia. Nie wiem, czy wielu z Państwa o tym wie, to wyjątkowa pod tym względem beatyfikacja. Dziecko, które właśnie chciało się urodzić, a matka została zastrzelona. Właśnie wtedy Wiktoria Ulma, Józef i ich pozostałe sześcioro małych dzieci. Ojciec Zdzisław Kijas, franciszkanin, w rozmowie z Małgorzatą Bartas-Witan. A skoro o tym mówimy, to myślę, że najstosowniej będzie spuentować tę część bardzo piękną modlitwą hebrajską El Male Rachamim, odwołującą się do Bożego Miłosierdzia, modlitwę wznoszoną za zamordowanych Żydów w obozach zagłady. Szlomo Katz. Kiedy Shlomo Katz, El Mal Rachamim, modlitwa do miłosierdzia Bożego za zamordowanych Żydów w obozach zagłady, nagranie z roku 1950. Pozostające w zbiorach Instytutu Yad Vashem, a pochodzące z płyty Jeruzalem, miasto święte, płyty ilustrującej przeszłość Jerozolimy w różnych okresach historii. Wydanej przez niezawodnego wirtuoza violi da gamba Jordi Chavala. Teraz, proszę Państwa, wracam do Hagady, bo chciałbym pozostać w tym kontekście. Hagada to zespół, który na polskiej scenie muzycznej już od wielu lat propaguje tę muzykę i wydaje mi się, że robi to bardzo udatnie, bo idą za tym także spotkania związane z kulturą żydowską. Z płyty Pieśni Nadziei dwa utwory. Sabeinu, fragment modlitwy Amida na dzień Szabatu oraz Osze Shalom. Hagada. Shalom, shalom, aleinu, ve'alto l'Israel. zespół Hagada z płyty Pieśni Nadziei, Sabeimu, fragment modlitwy Amida na dzień szabatu. Nasyć nas dobrotliwością Twoją i uraduj nas Twoją pomocą. Oczyść serce nasze, aby służyło prawdzie i udziel nam w miłości i łaskę Twego świętego szabatu. No i Ose Shalom, ten, który czyni pokój na wysokościach, uczyni pokój dla nas i całego Izraela, powiedzmy amen. To jest fragment modlitwy Kaddish. To jest taka modlitwa, którą Żydzi, wyznawcy judaizmu, zanoszą na cmentarzach. I zespół Hagada jeszcze nam tutaj, proszę Państwa, zagra, ponieważ zostajemy w tej przestrzeni. Przypominam, że dziś mija dokładnie 80 lat od męczeńskiej śmierci rodziny Ulmów w Markowej. Ten dzień został wybrany jako wspomnienie wszystkich Polaków ratujących Żydów. I w kontekście Dnia Świętości Życia. O tym szczególnie warto teraz w Polsce pamiętać. Hagada, utwór Avinu Maleikinu, autorstwa rabiego Akiwy ben Josefa. Say, Manu, Ojcze nasz i Królu, łaskawiej nas wysłuchaj, bo nie chcemy zasług. Wyświadcz nam sprawiedliwość i łaskę. Autorstwa rabbi Akiwy ben Josefa wyśpiewał zespół Hagada. Ponieważ ta część naszej audycji z wiadomych powodów jest nieco krótsza, chciałbym jeszcze zmieścić z drugiej płyty Baruch Atah. To jest modlitwa, na którą składa się 18 błogosławieństw. Najważniejsza modlitwa żydowska, ułożyło ją wielkie zgromadzenie mędrców. Hagada. Baruch Atah Adonai Eloheinu, Baruch Atah Elohei Avoteinu, Elohei Abraham, Itzak Veyakov, El Hagadol Hagibor Hanora. Baruch Atah Adonai Eloheinu, Baruch Atah Elohei Avoteinu, Umevi Goel Libnei Beneichem Leman Aleman Shmo Vachava. Baruch Atah Adonai Eloheinu, Baruch Atah Elohei Avoteinu, Elion Gomel Hasidim Tohovim Omer Hakol Vezoker Hasidei Avot. Baruch Atah Adonai Eloheinu, Baruch Atah Elohei Avoteinu, Mechalkel Chaim, Chaim Vechesed, Mechayem Etim Verachamim Rabim. Baruch Atah Adonai Eloheinu, Baruch Atah Elohei Avoteinu, Somech Nofelim Verofech Cholim, Verofech Cholim Umatir Asurim. Baruch Atah Adonai Eloheinu, Baruch Atah Elohei Avoteinu, Melech Ozeh Umoshiach Umagen. Baruch Atah Adonai Magen Abraham, Atah Gibor, Atah Mechayem Etim, Atah Adonai Rafle Koshiyah. Śpiewał nam w tej godzinie zespół Hagada i zaśpiewa jeszcze na koniec, a ja zapraszam Państwa do pozostania przy radioodbiornikach po godzinie 7. ומשיח קומן סופו ולזייטן גוטיו ותר קומן צורייטן ולזייטן גוטי צייטן ותר קומן Weil die Menschen in der Erde ist rot.